donaren aquell arma perquè l'obrís tot mirant-se el mort. I com que el pobret es posà a tremolar i l'arma li caigué de les mans, el senyor jutge girà envers el senyor satisfet i vaig sentir que la gent deia: és ell l'assassí, s'ha traït l'Andreu, s'ha traït. No, vaig cridar abraçant-lo, no ho ha sigut, no. I em vaig ajupir terra i vaig recollir aquell ganivet i com boja el vaig posar a les mans de l'Andreu que ni em veia. Té, i aguanta el ferro, fill meu, que et volen perdre. I ell tremolava de cap a peus i entre els dos el sostenia amb aquell ganivet que feia por. Més, un d'aquells homes m'apartava l'Andreu. És l'assassí, és l'assassí. I el lligaren i ell em mirà plorant. I jo hi vaig corrent volent-li desfer amb les ungles i les dents aquelles cordes. I no em tragueren d'allí, no, que me n'arrencaren. Maria Rosa, cridava l'infeliç. Maria Rosa, jo no he sigut, no, no t'ho creguis, no. I vaig caure rabiosa, mossegant-me els braços i els punys. I a mi mateixa. I no sé res més. Que vaig quedar com morta. No ho entenc. No sé per què li deixeu contar aquestes coses. Vaja, dona, no ploris. Mira que avui mateix hem de prendre els trasters per treballar 5 hores d'aquí. Tomasa, deixa-la que plori. És tossuda, eh? Que no ho ha fet ell i que no ho ha fet ell. No. Veureu, al pobre li havien clavat una garrotada. Oi, Marçal? Això mateix. També el capatàs te n'havia clavat una, Marçal. I ningú no t'ha dit assassí. És que el ganivet era a casa vostra. L'havien tirat per sota la porta. I el bocador, digues? No ho sé. Algú que ens l'hauria pres. Vaja, dona, deixa-ho córrer. Vés a estendre la roba, vés. Oh, si jo descobrís qui va matar el capatàs i ha perdut l'Andreu i a mi mateixa. I el cor m'ha dit sempre que jo ho sabré algun dia. Anem. Anem a estendre. Ves quan sàpiga que està malalt l'Andreu. Ja és aquí el contratista. I no sé què s'empatolla. Que si ens pagaran la quinzena, que si no ens la pagaran... Ai, reina santíssima! Marçal, quan hi ha d'aquí a Ceuta? Ui, figura't que un comencés a caminar ara mateix. Sí. Doncs d'aquí a 2 quinzenes encara no hi fora. És que vull anar-hi. A on vols anar? A Ceuta, eh? Ja saps el que et dius. Si fins hi ha la marca te'n priva, dona. Jo no puc viure d'aquesta manera, perquè l'Andreu me l'estimo. Fa molts mesos que és lluny de nosaltres, sinó que a la presó d'allà baix encara el veia algun cop. I d'ençà que se l'han endut, mai més, mai més. Mira't, Marçal, jo més m'estimaria tenir fam i set rabiosa que no pas aquesta fam i aquesta set de veure'l i abraçar-lo. Ah. Tu el que hauries de fer és distreure't de l'Andreu. No pensar-hi. N'hi ha moltes de dones amb el marit lluny. O amb el marit mort. I mira't, viuen, i encara... Vaja, que... te l'ha fet massa grossa, l'Andreu. Ja s'ho podia pensar que l'agafarien. Encara que ho hagués fet, que no ho ha fet, no. Encara que ho hagués fet... jo l'estimaria de la mateixa manera. Doncs estima-te'l tant com vulguis. D'estimació de lluny, que no fa mal. Com qui s'enamora d'una estampa. Perquè no el veuràs més, l'Andreu, eh? Mai més. Mal et rebentessis. No sembla sinó que li tingui ràbia, l'Andreu. I que te n'alegris de la seva desgràcia. No tornis a dir-ho, això. Que no ho saps, la pena que em dones. Passat de tu, jo sóc qui més me l'estimo, l'Andreu. Ves, com un germà que me l'estimo. I ara què vols que faci per provar-te que l'Andreu és el meu millor amic? Mana'm el que vulguis. Fins la vida que em demanessis, per tu, Maria Rosa, Per tu la perdria. Per mi? Per tu, la dona de l'Andreu, sí. Què vull que facis? Una sola cosa. Digue-la. No creure que l'Andreu és un assassí. Més si això ve de dintre, que jo ho cregui. Com altres coses venen de dintre, sense que un hi pugui fer res, Maria Rosa. Veus? I dius que li portes voluntat? Oh, tu no tens bona ànima, no? Jo et prometo que faré per creure el que vulguis. I tu, en canvi, què em promets? Digues. Jo? Què et puc prometre, jo? Tens raó. Tu res. Sí, està més sossegada, més alegre. Vaig a girar la roba. Si vols que vingui amb tu. Ja vaig bé jo sola. I mira't, fes per pensar més amb l'Andreu i menys amb mi. Odori, demà començaràs. Si no, que treballem 5 hores d'aquí. Oh, tant se val. Estic més cansada. És que em fas massa de rentar tanta roba. Doncs què faré? Ve d'ajudar el germà i a la cunyada. Esclar. I com que no tinc forces per anar a la carretera... Jo em sembla que us conec a vos. Si no que aleshores no us he dit res. A mi? Prou. De molt temps que em sembla que us conec. I vaja que sí que et conec. No va ser un any pel veremar al Mas de la Rigala? Al Mas de la Rigala? Mhm. Si allí vaig conèixer l'Andreu, què hi eres tu? Si veremàvem plegats, sinó que jo me'n vaig anar l'endemà. Ah, ara em sembla que tinc... Quina alegria, Gepa! Un minyó que es feia amb l'Andreu. Qui era l'Andreu? Si te n'has de recordar, un xicot guapàs, ros com un sol i amb uns ulls que li ballaven tot el dia com les cames. El trepitjador, home. El trepitjador. I prou, si érem més companys, com que ella s'agarreta com jo, pues... I digues, digues, què era dolent per tu? Més bon home, un tros de pa. Ja el sentiu, Gepa. I aquí li diuen mal cor i assassí a l'Andreu. Ara ho entenc. Tu t'hi vas casar i després... És l'Andreu que és a Ceuta? Sí que l'és, el pobret. Escolta, que et quedes aquí, tu? Sí. Doncs ja en parlarem força i serem força amics. I com va ser que capdallàreu tan prim amb l'Andreu? Mira't, les coses venen com Déu vol. Ell trepitja que trepitja i jo ni me n'havia talaiat de si era guapo o lleig. Doncs veuràs, va venir d'uns grans de raïm que m'hi casés. Sí, com t'ho dic. Un vespre, vet aquí que sopàvem a vora del cup, veremadors i veremadores. Jo era d'esquena, l'Andreu, i tant se me'n donava d'ell com del que he trobat avui. La llum de les graelles li pagava de manera que la seva ombra ballava davant meu a terra. I jo que dic, mireu-vos el trepitjador, balla igual que un mico. I tothom esclafia a riure que no s'ho acabaven allò de mico. Jo no m'hi vaig girar, però l'ombra ja no ballava. I es va anar fent menuda i va estendre un braç i de cop que em sento que em fiquen pel coll una cosa freda. I jo que faig un xiscle i la vull atrapar, aquella cosa freda que m'anava dintre i que era un gotim de garnatge. Compteu com reien els altres. I jo, sense saber com, volent-lo atrapar, el vaig esclafar el gotim tota roja, rient i enfadada. I així el vaig conèixer. Sí que va ser divertit. I com us vau entendre? Oi, no em van passar pocs de dies, perquè, fillets, jo no m'ho acabava allò del gotim i li tenia una malícia. Nosaltres, la colla, cada matí cap al tros i no tornàvem fins al vespre. Doncs ell ja ens esperava a l'entralera amb les cames i els braços tots rojos de vi negre i em deia, encara em tens malícia? Jo li feia una ganyota i arrencant a córrer fugia entre mes companyes, que fins aleshores... Fins aleshores m'havien fet fàstic tots els homes. Doncs i ell què? Una altra vespre, també mentre sopàvem i ell trepitjava l'última carretada de barema, una mossota de la pell del diable que estava ressentida de l'Andreu, em ve i em diu a l'orella: ja veuràs que riurem ara. He agafat una agulla i l'he clavada dins d'un raïm i el raïm l'he posat a sobre del cup amb la punxa en l'aire. Jo sentir-ho i cridar a l'Andreu: tu no trepitges més, que hi ha una agulla! Tot va ser-ho. Ell es posà a riure creient que allò era una broma. Que hi ha una agulla, que te la clavaràs, home! I no parava ni de trepitjar ni de riure. De cop, cargolà un renec. I això que no em deia... Oi, Gepa, que no em deia de renecs, l'Andreu? Mai. Doncs, aixeca el peu al meu fill, que la sang li rajava. La mossota, quin riure, la males entranyes. Jo li corro al darrere, l'engrapo pels cabells i si no me la treuen, la mato. A l'Andreu ningú no sabia què fer-li, perquè l'agulla no es veia, la traïdora. M'assec, li agafo entre les mans aquell peu, que podeu comptar com estaria de sang i de barema. I haguéssiu vist el pobret. Tan aviat s'exclamava que li feia mal, com arrencava a riure. Deia que jo li feia pessigolles. Sí, per pessigolles estava. Res, que li amarro amb les ungles al cap de l'agulla i ja és fora. Sí, tot a fora. Quina alegria. Ell va seguir trepitjant i la sang i el vi es van escórrer cap avall. I amb quin goig. Ara d'aquell pi em veuria. Li vas treure l'agulla del peu i li vas clavar una altra banda. Oi, oi! I que se li va quedar per ser meu per tota la vida. Per tota la vida, no. Que ara allà baix me'l maten. On és la Maria Rosa? Tu campanta-la i el carro està per arribar. Quin carro? Ai, ai, que ha caigut d'aquí i s'ha fet amb un carro per traginar els trastos cap a la muntanya. No t'espavilis, Maria Rosa, vés a plegar la roba i carregarem. Ja és aquí el carro. Ara que me'n recordo, el correu m'ha donat una carta per... Per qui? No sé, m'ha dit que diu que és per don Quirze Parera. Don Quirze Parera? Si no fos pel don, em pensaria que és per nosaltres la carta. Com que aquí ningú més se'n diu, ha de ser per tu. Per mi? Pren-la, home, pren-la. Si deu ser de l'Andreu. L'Andreu no ens diria don. Que l'Andreu escriuria la seva dona com sempre. I ara què farem, Tomasa? Si fossin lletres grosses, però... Però això per mi no diu res. De qui és aquesta carta? És per mi. Ei, ens ho pensem. I d'on ve? M'han dit que de molt lluny. Deu venir de Ceuta. S'ha de llegir aquesta carta. Oh. I qui? Qui en sàpiga. La Maria Rosa. No, la meva germana no. Ves, després que tu ja t'han dit que l'Andreu estava malalt... Ella ve. Que l'Andreu està malalt? Quirze, digue-m'ho tot. Si jo no sé res... Teniu una carta. Doneu-me-la de seguida, la carta. No, Tomasa. La carta. Que m'esteu matant i potser hi ha notícies alegres. Jo bé te la donaria si fos del Quirze. Té, que no puc més. No és de l'Andreu. I ve de Ceuta. Em fa por de llegir-la. Val més saber-ho, eh? Molt senyor meu, com a cunyat del presidari Andreu, tinc el sentiment de donar-li una mala notícia. Reina Santíssima, una mala notícia. L'Andreu estava trist cada dia, sense voler tastar cap aliment, cridant sempre: sóc innocent, jo sóc innocent. I per últim, ahir dijous a les 9 del vespre, va morir. Ai, l'Andreu de la meva vida i de la meva ànima. L'Andreu, germà, l'Andreu és mort. Que sóc desgraciada. Germana. Quina mala sort. Aquí al costat, el carpetà s'ha començat a pagar la quinzena. L'Andreu de la meva vida. Jo sóc innocent. I ho deia al morir-se. Ai, si jo trobés l'assassí. Marçal. L'Andreu és mort. Maria Rosa. Germana. Maria Rosa. Marçal, és mort l'Andreu. Ara tu, a cobrar. Sou molt mal pensat. Si jo no la vull festejar, la Maria Rosa. No. Si vull dir que allà ens paguen. La casa és humil. És una de tantes llars on en Quirze i la Tomasa es van aixoplugant a mida que la carretera avança. Maria Rosa, deu estar cansada la pobra xicota. No la cridis, aquesta gandula. Té, ella fent a cada punt la nyau-nyau, i jo escarressant-me tota la setmana. Pensar que es va morir l'Andreu i d'això ja fa 15 mesos que ens venen endarrerint de pagar-lo les quinzenes i ja ens en deuen 3. I ballant-la tan magre, gasta't un dineral per les malalties de la Maria Rosa. És que la germana ho va estar ben bé de debò de malalta al morir-se l'Andreu. Bé, aleshores sí, però ara és una comedianta. És que la malaltia que ha passat ara tu en tens la culpa. Sí. Per què calleixis? Va prendre un cabàs i a la carretera. I amb penes i treballs i ajudant-la en Marçal va fer 3 dies. I mira, encara no els hem cobrat. I de metges i a xarops, i ens costa... que no ho sé pas el que ens costa. Doncs que es llogui a vila, perquè la carretera no serveix. O que es casi, que prous que n'hi ha que la ronden. Això hauria de fer, això. Tornar-se a casar. Bueno, i ara que parlem, saps que el Gep es torna burro? Què fa? Res. Que es pensa que la Maria Rosa està emprendada d'en Marçal. I que ho jura i rejura. Al revés. En Marçal sí que està engrescat per ta germana. Ah. Com ho està en Badori i altres. Sembla mentida. Doncs ara me'n parlava el Gepa. Sinó que ell es pensa que la Maria Rosa li sap greu d'haver-se enamorat del Marçal i es té ràbia ella mateixa. I què sé jo, el que s'empatolla? Que diu que les dones de vegades no poden deixar d'estimar a un o altre. Ai! Ara que me'n recordo. Fes el sopar de pressa. Què hi ha? Que hi ha, que han de venir els companys aviat. Ho hem d'enraonar aquí, això que no paguen. I veiem què cal fer-hi. Vaig a fer el sopar, doncs. Sí. De pressa, corre. Ai, Déu meu. Germà, Quirze. Què tens? Sembla que vens cansada. És que jo haig de canviar de vida. I mira't, no m'hi puc estar més amb vosaltres. Esclar... Com que la Tomasa té aquest geniot, i jo la veritat no serveixo sinó per fer carreteres i a on penses anar-te'n? A qualsevol banda. A servir a vila, no ho sé. Tu no m'has volgut creure en mi. No m'ho tornis a dir. Primer que em vegis casada un altre cop, que em vegis morta. És que tu no saps com me l'estimava l'Andreu. Com me l'estimo, vull dir. Vés-te'n. Vés-te'n, ja te'n pots anar, en nom de Déu. És que me'n vaig no per tu, Quirze, no, ni per la Tomasa, creu-me. Me'n vaig perquè si em quedés, arribaria fins a ser una mala dona. Què? Jo vull ser tota, Balandreu, fins que em mori. Doncs per més que faig, el record d'aquest pobret s'esborra i va posar-s'hi un altre home. Sóc de l'Andreu, jo em dic. Sóc de l'Andreu. I sento com si una boca em digués aquí, ben endins. No, tu ets d'en Marçal. D'en Marçal. Ves si pateixo. Que potser te l'estimes, el Marçal. No, jo no me'l vull estimar, no. I per això me n'aniré demà per fugir d'ell. Mireu que sou estranyes, les dones. Que m'havia de pensar jo. Saps, després que vaig estar tan malalta, els primers dies que vaig tornar a agafar l'aixada com vosaltres? Sí, jo ja no ho volia. Doncs aleshores, en Marçal, que ara jo em penso que ja la duia de cap abans de la desgràcia, Balandreu, no se'm movia del costat. I m'ajudava a omplir els cabassos. I me'ls buidava ell mateix, que es pot dir que treballava el doble. Jo el deixava fer, que sola no hauria pogut, pobre de mi. Fins jo em deia per mi mateixa. Bé, si se l'estimava en Marçal a l'Andreu, que fa per mi tanta feina. Veuràs que la nit passada... Digues, dona, digues. Que la nit passada vaig somiar que en Marçal era el meu marit i que el tenia al llit al meu costat al lloc de l'Andreu. I... al llevar-me aquest matí, no m'ho he pogut treure del pensament. I m'hauria mort a mi mateixa per arrencar-me el pensar-hi. Al veure'n en Marçal avui a la feina, quin salt al cor. Tot el que ell fa per mi i el per què ho fa, tot ho he conegut ara. Ell no ho sé, que ja ha vist en els meus ulls cara a plegar, com que ja fosquejava. De cop m'ha agafat pel cos i m'ha volgut estrènyer. Jo me n'he desfet rabiosa, fugint esborronada d'aquell refrec i aquell alè que sentia. Eren els mateixos del somni. I ja ho saps tot, que fins avui he pogut fugir d'en Marçal, que m'encén tota, que em xucla com la serp, que no sé per què em sembla que hi ha en ell un mal home, i amb tot... me n'hi aniria com... com si jo tingués molta set i ell fos l'aigua. De l'Andreu i de ningú més. Per això vull fugir. Per això, germà, teixo tu i estic salvada. Oh, però... ai, reina santíssima, escolta, és que... Vé gent i no els vol... Però, escolta... Bona nit, bona hora. Escolta, i com te vas, la Maria Rosa? Jo engrescat que m'hi casaria demà mateix. Ella, que no n'hi ha de fets. Ah, no n'hi ha de fets. No veig en Marçal. Ah, jo començaria, per un que no hi sigui. En Ambadori, jo ja ho sé que no li faig cap falta. Fins de vegades ja ho sé, ja, que li faig nosa. Tu a mi? Com qualsevol altre. Amb això, si et faig nosa, ja saps on sóc. Valent. Nois! Parlem de les quinzenes. Exacte. Sí, parlem d'això. Expliqueu-vos bo, Gepa. Jo estic amarat. Bé, no cal explicar res. Que ens deuen tres quinzenes i que demà no ens pagaran la quarta, veus-ho a mi. Jo em sembla... que hauríem d'anar uns quants d'aquí a parlar amb els contractistes. Què hi dius tu, Marçal? Jo? Que tot això de la comissió és una bestiesa. Què dius? I que fa burro, vaja. Home! El pensar que... Aquí tothom hi diu la seva. I el burro és el qui es pensa que és més savi que els altres. Exacte. Això m'ho diràs a fora, eh? Sí, que t'ho diré. Ai, feu el favor! Sou! Estem igual. Jo de vosaltres hi faria anar una carta... pensant-hi molt el que hi posem. Jo... home... jo trobo que va bé, el Marçal. La carta. Fes venir la Maria Rosa i que l'escrigui. Ai, no està mal pensat, això. Qui em demana? Veuràs, vine. Quanta gent. Com que estic enlluernada. Una cadira. Té la meva. Aquí la cadira. Seu. Veiem, el calaixi deu haver-hi un paper. Ahà. I això per sucar i té. Au, la ploma i tot. Aquí la tens. Ah. Jo li diré la carta, jo. Posa... que tenim fam, sí, això, fam, clar, i que... Vaja, tu ja ho entens, eh? Això, jo no ho sí. sé, no. On és aquell que ho ha explicat? Tu, digue-li tu, Marçal. En Marçal. Si voleu... Clar que sí, jo, m'explicaré. I vosaltres calleu tots. Oh, calleu. Calleu, calleu, si calleu, escriu. No sabrem res. Senyors empresaris d'aquesta carretera. Molt bé, sí senyor, això està ben dit, sí senyor. Si enraona tothom, no ens entendrem. Calla, home. Potser que se n'anessin. Ara ja no hi fan res, aquí. Els hi demanem un gran favor a vostès. Nois, ara hi estem en temps, saps? Deixeu-los sols, perquè amb la conversa s'emboliquen... Serà sopar, nois. Escriu, dona. Perquè estem molt pobres i no sabem com socórrer a les famílies. Perquè molts tenim pares. Mentrestant me'n vaig amb aquella que deu estar fent allà. I fills de curta edat. No escric més. Em tens d'escoltar. Per la memòria de l'Andreu t'ho demano, dona. Potser sabrem qui el va perdre, l'Andreu. Qui el va perdre? Digues, de qui sospites? Sí, t'ho diré. Si no que tu de primer explica'm una cosa. Per què fuges de mi? Fujo de tothom. Tant de tu com dels altres. És que Maria Rosa, ja ho saps, que jo per tu... Veuràs, acabem la carta. Sí, sí, posa. És qui està per la carta, ara. Els treballadors d'aquí volen ser feliços. Quan fa que es va morir l'Andreu? 14 mesos, sembla-hi. Dicta. Ui, que temps. Mare de Déu, que temps. Veig que t'has tret el dol. Tot passa. No me'l trauré mai de dins. Bé, sí, com jo. Ja ho saps, que ell era la persona que jo més volia. Tant com ara ho ets tu, la persona que més... Per Déu, la carta i acabem. Sí, sí, sí. Escriu, nosaltres tenim voluntat a la carretera. Escriu. Per ella ho donaríem tot. Fins la sang de les venes un home donaria. Perquè no es té cap culpa si es posa la voluntat. I la voluntat ja hi és posada d'ençà del dia que es va començar la carretera. I després, en veure-la tan sols, un es deleix per donar-li l'aventura. Perquè ella no ha fet cap mal a ningú per passar tantes penes. I a canvi d'una estimació per tota la vida, un voldria que més enllà, quan ella volgués, fos davant de Déu la meva muller, perquè Maria Rosa jo t'estimo. Oh, no, no! Marçal, la carta! Porta la carta! Ja està tancada i jo m'empullo. Espera, volem saber què dir. Doncs a mi no se m'escapa. Oh. Quirze. Oh. Deixa sopar, corre, que nosaltres ja ho hem fet. No, Quirze, no. El que faré és que en 100 de dia me n'aniré del poble. Ja que tu vols demà mateix, i potser així se fugiran aquests pensaments, jo t'acompanyaré fins a Vila i pel camí parlarem. Sí, germà, sí. I vés. Mira, aquí tinc 4 duros. Té, guarda-te'ls. La Tomasa no ho sap que els tingui. Oh. Que et penses que estava per mi, el Marçal? No sé què li passa a aquest home. Què té aquesta? Ja torna amb les cabòries? Que no em contestes? Quirze, que plores? Se'n va demà de matí i és la meva germana. Ja ens n'hauríem d'anar a dormir ja, perquè amb la colla anem a fer una puntada a les roques i hem de sortir a punta de dia. I la carta? Ja corre. Bona nit. I la companyia? En Marçal. Babori, seu aquí al costat meu. Fins em fa ràbia i tristesa arranjar les eines. Escarrassa't perquè després no paguin. No dormis, Tomasa! Que ja se'n va la Maria Rosa. Que tu te'n vas? És que em fa llàstima que ens deixi la pobra xicota. Que te'n vas? Què ha volgut dir la Tomasa? No res. Si no és res. Digueu-m'ho vos, Quirze. Que aquella que somiava. Quan estiguis llest amb aquesta, estigues per mi, Badori. N'hi ha per temps. Pots anar-te'n. Doncs ho vull que ara estiguis per mi. Ara. Bé, què tens? Què t'agafa? Què vols que tingui? Res. Que tu i jo hem d'arreglar un compte aquí fora. Que massa temps que en tinc ganes. Potser sí que em privaràs de parlar-li. De parlar-li? De passar a prop d'ella. De mirar-te-la i tot, que jo te'n privo. Si no fos per ella aquí mateix... Què? Què faries? Què faria? Si tremoles. Si ets un covard. Covard? Sí. Covard! Doncs s'ha acabat! T'he de matar! Ja et trobaré, ja! Patua! Serà allà on vulguis, si no vens borratxo! Deixeu-me! Deixeu-me! Marçal, jo t'ho demano! No et barallis amb en Badori! Ah, que tens por que el mati, que el defenses! No, és que Marçal... Si ho fa per tu, vaja! No, això no, deixeu-me! Maria Rosa! Em vols? Mai, mai a tu. Sempre l'Andreu. I abans de voler-te tu, de primer voldré en Badori. Ara sí que has firmat la seva sentència. O potser la meva! Marçal! Atureu-lo! Però què has fet, dona? És que germà em descobria. Gepa, sí. Correu-hi. Vés-hi, germà. Anem-hi tots, Tomasa. Sí, que et tornes boja. Tomasa, tu tanca. I tothom allí! Bo, no sembla sinó que ens hem begut l'enteniment aquest vespre. Vaja, bona nit, que demà parlarem, Maria Rosa. Bona nit. Estigues tranquil·la. Pensa... Pensa en la pobreta mare. I ells s'estaran matant. I jo hauré fet que es barallin. Déu meu! Si aquesta nit moria en Marçal, tota la culpa fora meva, tota. Ser la seva dona. Mai més fer-lo patir. Això només ho fan les dones dolentes. Maria Rosa. Oh, no. Em trobo ferit. Ferit. I sento que la meva vida s'acaba. S'està morint. Marçal! Ai, Verge Santíssima! Vine. Tu on estàs ferit? Marçal! Marçal! No em contesta. Germà! No! No. Tu sola. Tu, Maria Rosa. Més si deus estar patint. Em veuràs jo ara... No. Ara ja no pateixo. Abans he patit. Quan m'has parlat d'en Badori, la mort que se me'n dona, que vingui ara mateix, ara, i que m'acabi. Més si jo no vull que tu et moris, Marçal, perquè jo t'he enganyat, perquè jo... Perquè tu m'estimes. Digue-m'ho, sí, digue-m'ho. Sí, jo t'estimo, que estic fora de mi. Que t'estimo com si mai no hagués estimat a cap home. Així et voldria tenir sempre. Si el cor m'ho deia, que un dia o altre em voldries... Que vingui en Quirze i la teva ferida, Marçal... No, un instant, espera't. Què, Déu meu? Que ben clar que t'ho dic. Si no, que no em vols entendre. Que la ferida me l'havia fet només el teu despreci. I Jesús, Déu meu... Que no t'has barallat amb en Badori. Sí, ni l'he vist, en Badori. M'has enganyat. Surt. Surt de seguida! No! Ara no! Com vols que me'n vagi? Si ara sé que m'estimes... Fora d'aquí, de pressa! És que passa gent. Tu vols que surti? No! No, no! Ara no! Maria Rosa... Estem sols aquí. Germà! Sí, que vinguin i em trobin. Que has sigut el diable per mi. El diable sí que sí. Ho he sigut, sí. I ho sóc. Bé, sóc un diable que s'ha emprendat de tu, que no tens ànima. Mira't si pot ser més remaleïda la meva sort. Que tu m'encens i em lligues com si al llarg del cos em cargolés una serp que mai no s'acaba. Mira't, quan no surts de casa en tot el dia i sé que t'amagues per no veure'm, quin desig més encès de posar el cap sota una roda o de saltar tot jo a trossos en l'aire al rebentar la barrinada. I a la nit, quan tot és tancat, arrossegant-me, com un llop que té fam, m'acosto a aquesta casa i m'estenc davant del portal, i rabiós per les escletxes em crec que t'escolto i que et respiro. I no és el vent, no. No és el vent qui batega la porta, que sóc jo mateix. Que amb el cap m'hi rebato i et crido i ploro desesperat. Com ploro ara. Sí que estic plorant. Que no puc més perquè t'estimo, t'estimo i em moro. Marçal, diuen que tot pot ser en aquest món si allà dalt ho volen. Tot no, tot no. Que jo donaria fins la glòria del cel. Déu m'ho perdoni, perquè tu fossis l'Andreu. Perquè ara tu, jo no t'he de voler, no? Que hi ha d'haver l'Andreu aquí dintre. Vés-te'n d'aquí, fals company, que em vol robar l'amor de l'espòs. Fuig, traïdor i lladre, malamic. Lladre i traïdor i assassí. Maria Rosa! Què estàs dient? Sí, lladre i traïdor, i ara sí! Calla! Calla! Que si algú et sentia... Per què em parles així? Per què? Perquè al dir-ho em sento més forta per fugir de tu. Ah. I mira, ja no passa ningú. Vés-te'n. Què? Després de tot això que hem parlat aquí... Encara no ho voldràs ser, la meva dona. Marçal, no. Doncs contra Déu i tothom. Veurem si em voldràs, ara. Germà! Companys! Veniu! Què fas, Marçal? Prometre't, perquè em trobin a la teva cambra. Ai, surt, per Déu! Hem sentit en el Marçal. No, no, no hi és, no. No hi ha ningú aquí. Veieu com no hi ha ningú, males llengües? Que som aquest cri! Que què és? Deien que en Marçal és aquí dintre. I bé! Sí, que hi som! Què n'has de fer, Badori? Quina infàmia! Ira de Déu! Marçal, tu aquí! Ella m'ha obert perquè em vol. Què hi ha? No el creguis, no! Sóc innocent, que m'ha enganyat! Veiem! Aquí mateix! Mata'm! Mata'm, germà! Deixeu-me que la mati! Mata'm! Dori! Casa-t'hi, casa-t'hi! Mata'm! Mata'm, germà, thank you. Una altra casa ha marcat una nova etapa en els treballs. És humil i petita com les anteriors. La cuina és a l'abast de la mà. Des de la taula de menjar es veu el llit a la cambra del costat. ...74, 75, 76, 77, 78, 79, 70-10. Que sembla mentida que ens ho hagin pagat tot. Ens van dir, el dia que s'acabi la carretera, cobrareu l'endarrerit i el corrent. I ells han complert la paraula. Ja la tenim llesta, la carretera. Quan la vam començar, dèiem, qui arribarà a acabar-la? I té... Ja hi hem arribat. No pas tots, que el pobre Andreu... Raó, Quirze. Sinó que si ell no hi ha arribat, ja hi ha arribat en Marçal. Aquest sí que ha acabat dues feines en un dia, perquè a les dues s'hi va posar amb el mateix delit, a la carretera i a la Maria Rosa. I molt bé que fa de casar-s'hi. Fins jo m'hi hauria casat. Tu? Sí, abans d'allò que en Marçal hi va entrar a casa vostra de nit. I va entrar sentint nosaltres davant. Oi, Tomasa? Ves amb què sortiu, ara. Juraria que ja hi teniu el foc, els pollastres. Sento una fortor de cremat. Ai, pobre de mi! Oh, quin sopar de casori, Quirze. Que t'ha convidat, en Marçal. I aquests també, oi, Gepa? Com que nosaltres li hem regalat mitja dotzena de pollastres. Ah. I vos, Quirze, què li regaleu? Què li regaleu? Sou germans. Jo, què vols que li regali? Aquí tenim quatre trastots. Doncs que se'n gaudeixin per ara, com si fossin seus, veto aquí. Com que amb la Tomàs ens n'anem a començar una altra carretera molt lluny, ja. A l'Aragó, ves? I ell es queda, que en Marçal l'ha llogat al poble. I on dormireu avui? Avui? La Tomàs i jo a l'hostal, i demà a trescar, per ser aviat a la feina. Vaja, fa tristesa. Tant temps plegats... I ara, escampant-nos. Ara bé, en Badori. Veiem aquest que els hi regala. Que veiem. Veure. Com està més alegre? Amb tants diners? Què no portes, el present? Ai, que serà bo. Com que els hi regalo tot el vi que hauran aquest vespre. Figureu-se. Ara m'hi repenso. Ja us ho contaré tot sopant. I digues, Badori, no li tens malícia, en Marçal? Gens. Com que tu volies casar amb la Maria Rosa... No, això abans d'aquella nit, que després no. Ja he dit a tothom que la germana... Com va això, Quirze? La Tomasa fent el sopar i que hi té ànsia... I la Maria Rosa, on és? Veiem si jo la trobo, vaig veure... Doncs sí, minyons, tot arriba en aquest món, quan se té perfídia. Que feia molt temps que estaves emprendat de la Maria Rosa. Mireu, Gepa. Això ve del primer dia que la vaig conèixer. Ah. Ella passava i jo em vaig dir... T'hi casaries amb aquesta dona. Batua! Ja ho era de casada. Més la fal·lera ja la tenia, i forta. Bé, si tu podies sospitar mai que ella quedés viuda tan aviat. I potser sí que ho sospitava. De vegades el cor... I per què ho havia de sospitar? Oh. I ara que me'n recordo, això seria després de mort, aquell, l'Andreu. Sinó que en un dia com avui, un hom no sap la que s'empesca. Esclar. Ara és aquí la Maria Rosa. Nois, deixem-los! Anem-nos a mudar. Es pot saber d'on vens ara? De la rectoria. I què li has dit al rector? Què li he dit? Que en aquest poble vaig conèixer... I en aquest poble mateix, com si fos un càstig de Déu, he de ser d'un altre home. Ves quina culpa en tenim, tu i jo, si aquí s'ha acabat la carretera. Guaita, va ser en aquella masia. Ell trepitjava el cup i jo era veremadora. Ah, ves quines coses de contar el rector. Au, au, vesteix-te. No ho sàpigueu tot. Que li he dit que m'ajudés a separar-me de tu, Marçal, per tancar-me per sempre més en ell volgués. Ell m'ha preguntat si jo t'estimava. Si no me l'estimés, fora la dona més feliç de la terra. I al sentir-ho m'ha dit que em casés amb tu. Fins al senyor rector. Què més vols? Marçal, no m'enganyis. Digue-m'ho mirant-me als ulls. M'estimes? Amb tota la teva vida. Si jo no t'hagués estimat mai, igual que tu, fora el més ditxós de la terra. Ara... No sé com dir-t'ho, Marçal. Em vols... amb voluntat de... bon home? Digue-m'ho. No t'apartis. Dona, t'he triat a tu quan tantes manaven al darrere. És que tu no ets prou bo, Marçal. T'has alabat de que et vaig obrir la porta i vaig ser teva. I això és de mal home. Perquè és mentida. Dient-ho et lligava a mi. I perquè no te'n poguessis anar, què no hauria fet jo? Per arribar fins a tu he passat per sobre de tot. De tot. He fet un allioli que us enllapareu els dits. Au, vesteix-te de pressa que és tard. Jo també em vaig a mudar. Sí, sí. Noia, no hi podré venir a l'església, jo. I es cuidaria d'això i de parar la taula. Que vols que et pentini? Ei, ja el tinc bé, el cabell. Ànsia, doncs. Ei, posa't ben bufona. Se'm coneixerà que he plorat i tothom... Jo pogué riure força tota la vella. Si em sembla que vaig a un enterrament tota negra. Nosaltres ja estem a punt. Hola, el nòvio ja està aquí. Quasi no et coneixia. Ja em veus. Quan vulguis. Per mi ja hi podem anar. Què fa aquella que no enllesteix? Sí, per casaments estic, amb aquest tràfec. Que me'n vaig a l'església i que allà dintre se m'agafi la cassola. Oh, ja s'agafi la cassola. Ah, benvinguts, noi. Què, comencem a passar? Anem, doncs. Sortiu. Au, Maria Rosa, no t'entretinguis. Andreu, adéu. Adéu per sempre. Què esperes, que no surts? Anem. Corre. Arri, a casar. Massa aviat que tornaran. Que jo no estaré llesta. Ja ho veureu. Encara no seran aquí i ja cridaran per l'arròs. Ai, pobreta de mi, la cassola! Tomasa! Ja torno! Veniu, que tastareu aquest vinet que he portat. Prou, prou, noi! Veiem què m'hi dieu. A veure, a veure... és fort com una raïda de vet. Hi deu haver més esperit. Què n'hi ha d'haver, què hi ha d'haver? Si no, que té 3 anys fets i l'edat no s'amaga, l'home. Veuràs, ara omplim el porró. Ja hi ha 3 gots, per això, saps? Jo no m'ho crec, jo. Taula parada. Què me'n dieu de la dona, eh? On és aquella, on és? L'enhorabona, noia. Gràcies, Tomasa. L'enhorabona, Marçal, toca-la. Mira't en Badori. Ara riuràs, ara, Badori. Costa't, home, que no em felicites. Veiem com ho dius a la Maria Rosa. Prou. Escolteu tothom, que en Badori felicita a la meva dona. Doncs, sense embuts, té. Que jo desitjo a la Maria Rosa que sigui molt feliç amb en Marçal. Ah. I en aquest, li desitjo també que sigui molt feliç amb tu. Bé, si costa. Visca, noi! Molt bé! Gràcies, Padori. Aparteu-se, que la cassola crema! Ja és aquí la cassola, la cassola! Au, tothom a taula! Ei, la Maria Rosa aquí. I jo en aquesta cadira. Quirze! Et vull aquí a la vora. Jo escudello els nuvis. És molt ben fet aquest pollastre. Oi, pobilla? En sap la Tomasa. I quin vi! És d'allò! Fins sembla rosolis. Au, Marçal, que no pari. És el present d'en Badori. Noi, d'on l'has tret? És vell. Beveu, beveu. Va, Badori, vinga, encaixem. Ara sí que veig que no em tens malícia. En aquest cas, home. A veure si li sembla bé a la Maria Rosa. Au, tasta'l, veuràs. Tasta. Oi que em tacaràs. Una mica, mica. Vaja. Visca dels nuvis! Que n'hi ha gaire més de vi. Deixa-ho tu, fins que n'hi hagi. Jo ho crec. Mireu, quasi és plena la garrafa. Ui, aquí ja pots veure, doncs ja. Doncs jo et faré veure. I si tens de cantar, sí que és bo, avui cantaràs. L'he begut tot. Un bon porró! Jo el tornaré a omplir. Amb el got veurà més. Ara he trencat el porró. Mal viatge, l'home. Sembla una criatura. Hem de seure amb gots, ara. Però d'on l'has tret, aquest vi? Ah, és tota una història. Que la digui, que la digui. Que et veieu, vet aquí. Que me n'he anat a una masia que conec per haver-hi baramat ara fa 3 anys. La Maria Rosa també hi era. Sí. Potser ja no te'n recordes. Sí, sí que me'n recordo. Ei, prou! Deixeu-me d'històries. Mengem i riem i... Què vol dir això? Doncs bé. Jo li he dit a l'amo de la masia si tenia un vi ben revell i ben rebó. I m'ha dit que sí que el tenia. D'ara 3 anys, d'una copada de negre. I preguntant... He tret en clar que amb la Maria Rosa els havia embaramat aquells raïms i que els havia trepitjat tots... Prou, he dit! Deixeu-lo que acabi! Sí, ja està! Que tot ho havia trepitjat l'Andreu. I això no és cap mal. Li tiraria un plat. Badori! Aquest vi és de la copada que va trepitjar l'Andreu i es va punxar trepitjant-la. Sí. Just. I tu li vas treure l'agulla... Posa'm vi, Badori. No em veus tu, Marçal? No. Jo ja he begut prou. És del que era el teu gran amic. És de l'Andreu. No. No em vull. Apa, mengem força i força gresca. Què hem de fer? Tothom s'ha aturat. Enraoneu! Crideu! Trenqueu tot avui! Oh, Marçal! Sí! Posa-li vi al xic, que no en té, home! Prou que li posaré! Doncs què us pensàveu? Veu, xic, veu! Qui vol que li posi més vi? I tu, Marçal, que no em veu? Jo et tenia per valent, Marçal. Digues... Què ho fa que no goses veure? Com si tinguessis por. Marçal, por de què? Deu-me l'ampolla. Va per tu, Marçal. I no tinc de veure. Mireu, mireu, li tremolo el braç. Va, un altre got. Ben ple. Així. Esteu molt divertits, ja m'agrada, ja. No tinc por ni a morts, ni a vius. Ara sí que veig que ets valent. I tant! Valent i decidit. I anant al dret fins que surto amb la meva. Que hi surto! I vaja, que encara xerraria massa i que no em vull emborratxar. Que no li convé la llengua. D'ençà d'allò del capatàs... Ja comença a xerrar. I allò que van agafar l'Andreu, jo no m'he emborratxat. I no... Mira! Mira el paio! Jo pensava que ho feies per la Maria Rosa! Oh! És a dir... Sí que ho feia per ella, perquè si ella hagués sabut allò del secret... I ara, potser que brindéssim. Molt bé, noia, brindem tots plegats, au. Brindo perquè en Badori no se'n pensi una i perquè per poder-se casar amb el temps amb la Maria Rosa no tregui del mig en Marçal. Doncs jo brindo... perquè en Gepa no sigui tan xerraire. Germà! Germà! Què heu volgut dir, Gepa? Res. Tot ha sigut per riure. Pel que més estimeu en aquest món, deixeu-me sol amb ell. Aneu-vos-en fora. Però què tens? Que us n'aneu fora. Que m'estic morint. Sí, sí, demà m'ho direu tot. I jo vosaltres. Fora. fora. Bé. Bé, noia. Ja tots som fora. Demà encara hi serien. Mira't. Aquest vi és com si fos benzina. No és que estigui borratxo, sinó que és benzina. Benzines. Doncs te l'hauries d'estimar, aquest vi. Jo vaig collir els raïms i barjat amb ell fins hi ha sang del teu millor amic. Que tant amic, vi d'amic. Era el teu home. No, espera't. És que jo em despullo. Seu. Sí. I parlem. Encara més. Vaja. Engepa, saps? És molt xerraire, Engepa. Ui, quin jutge. Doncs m'ha fet riure quan ha dit que en Badori per casar-se amb mi se'n pensés una que t'ho tragués del món. Ja l'he entès, en Engepa. Quin jutge. I jo em penso que ell ho sap tot. Tot. Tot. Ell no sap res. I és un xerrai. Jo sí que ho sé. Com que això... Quin jutge en Gepa? Esclar que tu ho saps. I ara ho sabrem tots dos. Perquè jo sóc la teva dona. Sí, dona, sí. Remaleït vi. Que l'han fet els dimonis. Ei, què vas a fer, Maria Rosa? Mira, em despentino i em despullo. I jo també, si no que ara. Sembla mentida que jo sigui més valenta que no pas tu. I com que sóc més valenta, et tinc més estimació. I he fet sempre molt més per tu que no tu per mi. Què has fet tu per mi? Llengua has fet? Llengua. Què he fet? Sí. Mira't, jo estimava tant a un home que quan es va morir em vaig pensar que em moria al darrere. I per tu he deixat córrer la seva memòria tant que ara que et veig ben bé... Meu? Em sembla mentida que jo m'hagués estimat a l'altre. És a dir, que ja no te l'estimes gens ni gota en aquell. Si fins em fa malícia pensar que tu no t'hagués conegut de primer. Perquè, vaja, no. No era com tu, no. Vine'm aquí. Ni tan resolut. Vine'm aquí. Ni tot ell m'agradava tant. Vine'm aquí. Quina cavallera que tens. Un si ho agaria aquí dintre. Però no ho diguis a ningú, que jo no el volia, l'Andreu. No, ningú. Ningú. Això de tu a mi. Perquè entre els dos no hi ha d'haver secrets. Cap secret, Marçal. Esclar. Cap. Esclar que no. N'hi hauria d'haver ni un de secret. Sinó que un home... M'embulles el cabell i demà al matí... No tinguis por. Ves dient tu, ves dient. Jo per tu... t'estimo tant... que fins hauria fet amb l'Andreu... Digues... Maria Rosa, digues... que per poder-me casar amb tu... fins hauria mort l'Andreu. Ara ja ho sóc, la teva dona. Ara ja ho sóc. Sí, que ets meva, sí. Tota meva ets. Però tu no has fet res per mi. Esperar. Sí, jo. Més. Jo. Més. Jo. fer possible que ens caséssim. Sí, sí, sí, jo ho he fet tot. Tu... Tu t'has aprofitat de la mort d'ell. Vine aquí, vine. Aquí. T'ho diré, abraçant-nos. Aquí em tens. Digues, digues... Que jo per tu... No, no. El meu Marçal. El meu Marçal. Que el vaig matar jo, el capatàs. Digues. Vaig deixar-hi un mocador teu, que jo te l'havia pres. I vaig tirar el ganivet sota la porta de casa vostra. Anem, Maria Rosa, anem. Aparta't, vil! Assassí! Jo estic casada amb tu i t'he besat. Uah! Mare meva! A l'Andreu aquest tigre l'ha mort. Jo, sí, jo. Jo, perquè t'estimo com un boig. Fora d'aquí. No. Que t'agafi. No, no, no. Que has de ser meva. A l'assassí. Correu. Meva. A l'assassí. Meva. Meva. Que jo em moro de desig de que siguis meva. Mora't, mora't. Tu ets la meva dona per tota l'eternitat. Germà. Assassí. Sí, sí. Germà. Sí, tenga. Si et tinc... Andreu! Aquí, Andreu! Aquí, en Andreu. Els meus braços! No, no! Deixa el ganivet! Ai. Sent petón! No! Tots! Tots! Meus tots! Bill! Bill! Té! Té! Doncs tu... Calma! Sang. Sang. M'has mort. Germà! No te n'aniràs. No, no, no te n'aniràs. Què hi ha? Què és això? El Marçal! Sang! Mireu-se'l! Sí, Cuora, sí, l'assassí del capatàs! Germana! I va perdre l'Andreu! Jo els he venjat! Jo! Jo l'he mort! A l'infern! Maleït sigues! Maleït sigues! Avui a Ràdio Teatre els hem presentat Maria Rosa d'Àngel Guimerà en versió radiofònica d'Aventura Porta Rosers. El repartiment ha estat el següent. Maria Rosa, Encarna Sánchez. Tomassa, Concepció Llach. Marçal, Isidre Sola. Badori, Antoni Crespo. Quirze, Josep de Sat. Gepa, Miquel Viader. Xic, Antoni García Moral. Equip realitzador, registre de so, Eduard Montero i Francesc González. Muntatge musical, Albert Borràs. I direcció, Armand Blanc. El proper divendres, a la mateixa hora, tindrem molt de gust en presentar una nova audició de Ràdio Teatre Albert Nadal. Els agraeix l'atenció que ens han ofert i espero retrobar-los el proper divendres. Molt bona nit a tothom.